चलिए अब तफसीर को देखेंगे। आयत पढ़ूंगी लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम जब बात शुरू करेंगे तो हम पीछे वाली आयत को भी साथ लेके जाएंगे क्योंकि इसका रब्त है पीछे वाली आयतों से। लेकिन एक दफ़ा हम आयत को थोड़ा सा देखेंगे, उसके शान नज़ूल को, और जब हम उसमें इंशाअल्लाह ताला तफसीली बात करेंगे तो उसमें पीछे वाली आयत भी आएगी जो रुकू नंबर 4 की आखिरी आयत थी। अभी हम देखेंगे आयत 60। अलम तरा, क्या नहीं तुमने देखा, इलल्लज़ीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू, उन लोगों की तरफ जो ये दावा करते हैं कि वो ईमान लाए। एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, दावा क्या है कि हम ईमान लाए, किस पर, बीमा उन्ज़िला इलैक, जो आप पर नाजिल हुआ। आप कौन है इधर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किस पे, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो नाजिल हुआ आपसे पहले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगा लें, आयत को इंशाल्लाह आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे अगर यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉज ले लें। अभी जो बात है उसका मफहूम क्या है कि क्या आपने उन लोगों को देखा है जो दावा तो ये करते हैं कि वो आप पर और आपसे पहले उतारी हुई चीज़ों पर ईमान लाते हैं, लेकिन अब यहाँ से बात पलटती है, युरीदून अन यतहाकमू इलत्तागूत, चाहते क्या हैं कि तागूत की तरफ अपने मुकदमात ले जाएं, हालांकि वक़द उमिरू अन यकफुरू बिह, उनको तो हुक्म दिया गया था कि उसका कुफ्र कर दें, किसका, बिही, ही की ज़मीर तागूत की तरफ है, कि उनको तो मना किया गया था कि तागूत की तरफ जाएं, तागूत की तरफ जाने से रोके गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो उस तरफ जाते हैं, और असल ये खेल किसका खेला हुआ है, वो युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालम बईदा, और इरादा करता है शैतान कि वो उनको बहका दे, बहुत दूर का बहकाना, यानी शैतान तो ये चाहता है कि इन्हें गुमराह करके बहुत दूर ले जाए। ऐसे लोगों की मज़ीद क्या अलामत होती है, वह इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है तआलौ, आओ, अलूफ से बुलंद मकसद की तरफ आना या बुलाना, आओ किधर, इला मा अनज़ल अल्लाह व इला रसूल, जो नाजिल किया है अल्लाह ने और तरफ रसूल के, यानी बुलाया किधर जा रहा है, अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया जा रहा बल्कि उस हुक्म की तरफ बुलाया जा रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल ने किया या कहा। तो क्या कैफियत होती है इनकी, यहाँ फिर कौमा लगा ले, रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अनका सुदूदा, आप देखते हैं मुनाफिकों को कि वो आपसे दूर रहते हैं या गुरेज करते हैं आपके पास आने, आपकी तरफ आना नहीं चाहते। अब होता क्या, यानी यहाँ तक की बात को अगर मैं रिकैप करूँ, वो लोग जो दावा तो करते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो शरीयत नाजिल हुई उसको मानते हैं, और आपसे पहले जो किताबें थी उसको भी मानते हैं, लेकिन अमली मैदान में कैसे हैं कि अपने फ़ैसले तागूतों की तरफ ले जाते हैं, और तागूत कौन है, पीछे बात हो चुकी, हर वो कुव्वत, इदारा, शख्सियत, निज़ाम अल्लाह के हुक्म पे चलने की बजाय अपनी तरफ लोगों का रुख मोड़ दे। तो ये तागूतों के पास जाके अपने फ़ैसले करते हैं, और तागूत के पास अपने फ़ैसलों को ले जाना असल में शैतान की एक साजिश है जो वो इनको सीधे रास्ते से भटकाने के लिए करता है, ऐसे लोगों को कभी समझाया जाए कि तागूत की तरफ जाने की बजाय तालो इला मांजल अल्लाह व इला रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ रुजू करो, तो फिर क्या कैफियत है। रईतल मुनाफिकीन यसुद्दून अनका सुदूदा, आप देखते हैं मुनाफिकों को कि वो आपसे दूर रहते हैं, दूर रहना गुरेज करते हैं, इवॉइड करते हैं। यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की बात क्या है, कुरान मानजल अल्लाह, अगर अलग से देखा जाए तो कुरान उतारा, और इलर रसूल चूँकि साथ अलग से आ गया तो इससे मुराद रसूल की हदीस है, रसूल की सुन्नत है। यानी जब इनको कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया जाता है तो मुनाफिक उससे गुरेज करते हैं, उससे हटके कहीं और जाना चाहते हैं अपने मामलात को लेके। अब होता क्या है, ज़ाहरी बात है इन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया तो सही जगह पे कैसे पहुँचेंगे, फिर इनके ऊपर कोई मुश्किल आती है, अल्लाह ताला इनसे नाराज़ होते हैं, तो फिर क्या होता है, फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, फिर क्या होता है कि जब पहुँचती है उनको कोई मुसीबत, किस वजह से, बीमा कद्दमत अईदीहिम, उस गुनाह की वजह से या उस काम की वजह से जो इनके हाथों ने आगे भेजा। फिर इस वक्त इनका क्या हाल होता है जब अपने करतूतों की वजह से इन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है, तो फिर क्या होता है, सुम्मा जाऊ कया हलिफून, सुम्मा से पहले कॉमा लगा सकते हैं आप लोग, फिर आपके पास अल्लाह की कसमें खाते हुए आते हैं, यहलिफून बिल्ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कसम खाते अल्लाह की, क्या कहते थे, आप इनसे पहले इन्वर्टेड कॉमास डाल सकते हैं, जैसे किसी का कलाम है ना, ये इन मुनाफिकों का कलाम है, क्या, इन अरदना इल्ला एहसानं व तौफीका, कि हमारा इरादा तो भलाई और बाहमी मवाफकत के सिवा कुछ न था। इसके तौफीक के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दीजिए, इनसे पहले और तौफीकन के बाद, यानी पहले तो उल्टे काम करते हैं, फिर किसी मुश्किल में फंसते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो आके कहते हैं, नहीं वो जो बात हमने की थी ना, वो तो हम बस भलाई चाहते थे, असिमिलेट होना चाहते थे, मुवाफ़क़त चाहते थे, इसके अलावा तो कोई बात हमारी नहीं थी, हम तो माशाल्लाह पक्के सच्चे मुसलमान हैं और इस्लाम को दिलो जान से मानते हैं। अल्लाह ताला इस पे अब कमेंट देते हैं, उलाइकल्लज़ीन यालमुल्लाहु मा फ़ी कुलूबिहिम, ऐसे लोगों के दिलों में जो कुछ होता है अल्लाह ताला इससे खूब जानते हैं, यानी अल्लाह को बताने की ज़रूरत नहीं। ये क्यों कह रहे हैं कि हम तो बड़ी इस्लाह चाहते थे और हम तो मिल के रहना चाहते हैं और हम झगड़ा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई किसी को बुरा ना कहे, कोई किसी के बारे में कोई गलत बात ना कहे, अल्लाह को खूब पता है इनके दिलों में क्या है, अल्लाह को तो पता है अब नबी को क्या हुक्म है और आज के लोगों को, आज के आइमाए कराम को, या आज के हुक्मरान अगर कुरान और सुन्नत को नाफिज करना चाहते हैं तो उनको ऐसे इस किस्म के या इस किरदार के हामिल लोगों से क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, फारिदन हुम, एराज़ कीजिए, बस आप इनसे एराज़ कीजिए, इनके मुंह ना लगे, ज़्यादा बात ना करें इनसे, लेकिन इनकी हिदायत से मायूस ना हो, कैसे, व इज़ हुम, और इनके दिल में उतरने वाली बात कीजिए, कौन सी, वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलम बलीगा, और इनके दिलों में उतरने वाली बात कीजिए, ऐसी नसीहत कीजिए जो इनके दिलों में उतर जाए, और इनको एक बात बता दें, और वो बात क्या है, गौर से सुन लें, कान खोल के सुन लें, क्या, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, इन्हें बता दीजिए कि हमने जो रसूल भी भेजा है, क्यों भेजे, फूल पेश करें, गुलदस्ते पेश करें, नाम लेके चूमें, دیوارے جائیں نہیں اللہ اللہ سے لفظ بہت خسر آ جاتا ہے یعنی اونلی دس یعنی رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے لیوتا بإذن اللہ بإذن اللہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے رسول آیا اطاعت کرنے کے لیے لیکن انہوں نے اطاعت سے منہ پھیر لیا بات نہ مانی اپنے فیصلے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کسی اور سے لے لیے لہٰذا اب کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ تو اگر وہ اس وقت آپ کے پاس آ جاتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور اللہ سے بخشش طلب کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا البتہ ضرور پا لیتے اللہ کو تواب اور رحیم اللہ کو بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا پاتے اور اس کے بعد پھر پورے واقعے پہ کمنٹ ہے جو یونیک آیت ہے جو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ پس نہیں مگر قسم ہے تیرے رب کی قسم کھا لی قرآن پاک کا واحد مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی قسم کھائی تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ان کے ایمان کا دعویٰ جو شروع میں ہوا یہ جھوٹا ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کب تک حتی یحکموک جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مان لے اپنے معاملات میں اپنے جھگڑوں میں اپنے تنازعات میں اپنے معاملات میں آپ کو ثالث نہ مان لے آپ کے فرامین کی روشنی میں اپنے معاملات کو سیٹل کرنا نہ جان لے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے فی ما شجر بینہم صرف مان لے حکم مان لے آپ کو نہیں ثم لا یجدو فی انفسہم حرجن پھر اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں کوئی گھٹن نہ محسوس کریں جو فیصلے آپ کر دیں اس کے بارے میں دل میں گھٹن نہ آئے کہ کیا مشکل ہے اتنی مشکل ہو جاتی ہے زندگی سنت سے لگ کے اللہ کے نبی کو مانیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا دین اس لیے اچھا ہے ہر ایک اپنی مرضی کے راستے پہ رہے نہیں تنگی نہیں پانی اور تیسرا مرحلہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اس کو اپنے دل کی خوشی بنا لیں پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں اس فیصلے کے اوپر یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا آپ کی محبت کی آپ سے ان کو بڑی عقیدت ہے یہ عاشق ہیں آپ کے نام کے سارے ہی دعوے جھوٹے ہیں جب تک آپ کو ثالث نہ بنا لیں آپ کے فیصلے پہ دل میں تنگی نہ لائیں اور اس کو دل کی خوشی سے قبول کر لیں بلکہ اس سے اگلی بھی آیات یہ ساری آیات ایک واقعے سے ریلیٹڈ ہیں ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں دو عدالتیں تھیں میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا کے واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ اس وقت ایک مسلم ریاست کے طور پہ اسٹیبلش ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی اسلامی مملکت مدینہ المنورہ بنی مکہ میں جب مسلمان تھے تو ان کی حیثیت وہاں دبے ہوئے اور غلام اور قیدیوں کی ہو چکی تھی قانون تو کوئی تھا نہیں ہر قبیلہ اپنا قانون چلاتا تھا لوگ برادریوں میں بٹے ہوئے تھے ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ محسوس کرتا تھا 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بڑی حکمت کے ساتھ انہی قانونوں کے مطابق یعنی جو بھی اس میں حالات مناسب سے مناسب طور پر ہو سکتے تھے اس کو قبول کیا، لیکن جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد کیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد قانون بنا۔ کوئی بھی ملک قانون کے بغیر نہیں بن چلتا، کوئی لا جب تک نہیں ہوتا آپ اس ملک میں اپنی حکومت نہیں کروا سکتے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہم نے آج نصف صدی سے زائد ہونے کے باوجود بھی اپنا قانون نہیں بنایا، لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی ملک اسلام کے نام پہ آزاد ہو تو کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ وہاں اسلامی قانون نافذ ہوگا، اسلام کے نام پہ جو تعلیمات ہیں اسی کو بنیاد بناتے ہوئے مقدمات اور معاملات کے فیصلے ہوں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پہلے سے مدینہ میں دو بڑی طاقتیں تھیں جو اس سے پہلے لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرتی تھیں، ایک اوس و خزرج کی صورت میں مشرکین تھے اور دوسرے یہود مدینہ۔ یہود مدینہ وہاں نیٹو نہیں تھے، مائگریٹڈ تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن دین سے ان کا تعلق تھا، مذہب کے نمائندے سمجھے جاتے تھے، اس لیے لوگ عموماً انہی سے اپنے معاملات کرواتے تھے اور بلکہ اپنے سوال جواب اور مسئلے مسائل بھی بعض دفعہ یہود کے علماء ہی سے آ کے پوچھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے تو ایک صورت تو یہ تھی کہ کسی ظالم اور جابر حکمران کی طرح پچھلے سارے قانون کل عدم، مارشل لا لگ جائے، کوئی کسی کی بات نہیں چلے گی، سب کی آزادی چھن جائے اور اپنا نظام نافذ کر دیتے اور کہتے تم کچھ بھی ہو، تم یہودی ہو تو ہو، تم کافر ہو تو ہو، تم مسلم ہو تو ہو، لیکن تم سب کو ہمارا ہی قانون ماننا پڑے گا۔ کر سکتے تھے، اتھارٹی بھی تھی، جب کوئی بندہ کسی جگہ حاکم بن جاتا ہے تو وہ اس کے فیصلے بھی کرنے کا مستحق ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری صورت کیا تھی کہ آپ جو ہو رہا تھا ویسے ہی رہنے دیتے، بس نام وہاں لگا لیتے اسلامی کا، یعنی اسی کے اندر ایک کیل ٹھوک دیتے اسلام کا، جیسے آج بھی بعض دفعہ اسلامی جمہوریہ فلاں فلاں کا لفظ آتا ہے، یعنی جمہوریت سے پہلے اسلام کا لفظ لگا لیں تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے نقشے میں ایک مسلمان ملک کا اضافہ ہوا، قانون تمہارے رہیں، تم جو کرتے ہو کرتے رہو، لیکن آج سے بس اس شہر کو ہم اسلامی شہر کہیں گے، تو یہ بھی درست نہیں تھا۔ یہ دونوں حدیں تھیں، دونوں ایکسٹریمز تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ہٹ کے ایک تیسرا کام کیا جو عدل اور انصاف والا تھا، جو اصل میں وہ کام تھا کہ جو لوگوں کے دل جیتتا ہے، اور وہ کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھا، لیکن کیسے؟ صرف نام تک، قانونوں تک، کاغذوں تک، یا عمل کے ساتھ؟ عملاً کیا ہوا؟ آپ نے دو بڑی عدالتیں قائم کی، ایک وہاں پہلے سے موجود مذہبی طبقہ یہود کا تھا، ایک یہودی عدالت قائم ہوئی، کورٹ تھی، اس کا رہنما قاب بن اشرف کو بنایا، جو یہود کا ایک بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا، عالم بھی تھا، اور ایک دوسری عدالت سائملٹینیسلی قائم کی گئی جو مسلمانوں کی تھی، اور اس عدالت کے چیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، لوگوں کو ہم مذہبی آزادی دیتے ہیں، یہودی کا کوئی معاملہ ہوگا تو وہ یہود عدالت میں جا سکتا ہے، مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہوگا تو مسلمان عدالتوں میں جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے عدل اور انصاف۔ آگے بات کرنے سے پہلے صرف چھوٹی سی بات کہوں گی غور دلانے کے لیے کہ آج ہم لاکھوں کی تعداد میں بھی کسی ملک میں موجود ہوں لیکن ہم وہاں اپنی اسلامی عدالت قائم نہیں کر سکے۔ آج بھی اگر نکاح اور طلاق کے معاملے ہوتے ہیں تو ملک کے قانون کے مطابق ہی ہوں گے۔ آج بھی اگر بچوں کو پالنے یا کس کے پاس بچہ رہے گا وہ معاملے ہیں تو وہ انہی کے لا ہوں گے، ہم یہ منوا نہیں سکے۔ کیوں؟ کہ کہیں غیر مسلم ملک میں منوانا تو دور کی بات ہے، ہم تو بھی اپنے ملکوں میں نہیں کروا سکے کہ جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا۔ تو جب تک قانون نہیں بنتے لوگ کیسے اس دین کو قبول کریں گے اور کیسے ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے دین کے ساتھ ایسا ہوگا کہ جس کو لوگ واقعی فیل کریں کہ اب ہم ایک آزاد اسلامی ملک میں ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک بات تھی احساس دلانے کی۔ آج بھی دیکھیے کہ جب کوئی مرتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنی وصیت لکھ دو ورنہ سب حکومت کا ہو جائے گا، کیونکہ ہم مجبور ہیں وہاں کے قانونوں کو ماننے کے لیے۔ لیکن اصل اسلام کی اجازت کیا ہوتی ہے؟ اسلام کی دعوت کیا تھی؟ کہ ہر ایک اپنے دین پہ رہے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج بھی اگر واقعی صحیح معنی میں مذہبی آزادی ہے اور ہونی چاہیے، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہر مذہب والا اپنے دین کے مطابق اپنے معاملات کو سولو کرے۔ ان ملکوں میں بھی ایسی کورٹس ہونی چاہیے کہ جہاں اسلامی سزائیں ہوں، اگر کسی کی طلاق کا معاملہ ہو گیا، نکاح ہونا ہے اسلامی طریقوں سے ہو، بچوں کی کفالت کا معاملہ تو اسلامی نظام کے طریقے سے ہو، کوئی چور چوری کرتا ہے اور وہ مسلمان چور تھا تو اس کو اسلامی طریقے سے سزا دی جائے، کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس کو اسلام کے مطابق پکڑا جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کبھی اس کی تو ضرورت ہی نہیں محسوس کی گئی۔ عموماً کچھ نعرے ہمیشہ ہم اپنے ارد گرد سنتے رہتے ہیں، مثلاً مسلمانوں کا اپنا قبرستان ہونا چاہیے، پھر ایک اٹھاتا ہے دوسرا کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں اس کی، آرام سے بیٹھ جاؤ، سب جب زندگی میں ساتھ جیتے ہیں تو قبریں الگ کر لینے سے کیا ہوگا۔ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے مسلمانوں کے اپنے ملک اسکول ہونے چاہیے، اسلامک تعلیم ہو، مسجدیں ہوں، اس پہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے تو کبھی نہیں سنا کہیں اعلیٰ لیول پہ یا بڑے پیمانے پہ ایسا ہو تو ہو کہ کسی نے یہ کہا ہو ان ملکوں میں یہ، یعنی اس قسم کو ایک پٹیشن دی ہو یا ایک ایسی پیشکش کی ہو کہ ہمیں اسلامک قانون کو نافذ کرنا ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہوں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی ایسا مطالبہ کرے تو الحمدللہ جتنی آزادی ہے اور جتنی آزادی رائے ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں، لوگ خوشی سے مان جاتے ہیں۔ بس اگر آپ عید کے دن چھٹی لینا چاہتے ہیں تو مل جاتی ہے نا، بچوں کو بھی مل جاتی ہے، مردوں کو بھی مل جاتی ہے، آپ روزے کی حالت میں چھٹیاں لینا چاہتے ہیں آپ کو مل جاتی ہیں، تو یہ مطالبہ بھی پورا ہو سکتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اس کی اہمیت سے آگاہ تو ہوں، اس کی برکتوں اور اس کے فیض، اس سے مسلمانوں کو آگہی ہوگی تبھی تو اس کو پیش کریں گے نا۔ اور دوسری بات ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد اپنے ملکوں میں ان قانونوں کو نافذ کریں گے، پھر ہی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دوسرے ملکوں میں بھی ان قانونوں کو نافذ کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین طریقے سے ہم سب کے سامنے موجود ہے کہ اصل امن اور چین ایسے ہی آتا ہے۔ کیسے ایک چھوٹی سی بستی جو مدینہ کی تھی ایک پرامن بستی میں بدل گئی، کہ جہاں جنگ بواس کے نام پہ سال ہر سال صدیوں سے جاری جنگیں جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ قوانین بنانے کی بدولت ختم ہوئی۔ وہ لوگ جو پسے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ بھائی بھائی کیسے بن گئے؟ یہ اسلام کا نظام آیا تھا۔ نام نہیں چاہیے اسلام کا، اسلام کا نظام چاہیے، پھر مقدر بدلیں گے، پھر خیر آئے گی، پھر امت کا حال بدلے گا۔ صرف چہرے بدلنے سے قسمتیں نہیں بدلا کرتی، جتنے مرضی آقا بدل جائیں غلاموں کی تقدیریں نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں۔ تو بہرحال اب جب دو عدالتیں بن گئیں، اب عموماً تو یہی ہوتا تھا کہ مسلمان مسلمانوں کے پاس آتے تھے، یہود یہود کے پاس آتے تھے، اور دونوں کے پاس اختیار ہوتا تھا جو جہاں مرضی جائے۔ بہرحال ایک سروس پرووائڈ کر دی گئی۔ اب معاملہ کب بگڑتا تھا؟ کہ جب ایک یہودی اور ایک مسلمان کا معاملہ ہوتا۔ اب کدھر جائیں؟ ظاہری بات ہے ایک فریق ادھر سے ہے، ایک ادھر سے ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، ایک یہودی اور ایک منافق کا مقدمہ معاملہ بگڑ گیا، جھگڑا ہوا کسی معاملے میں۔ اب یہ نام کا مسلمان تھا لیکن دل کا کھوٹا تھا۔ اس معاملے میں یہودی حق پہ تھا، قصور اس کا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ چلو اس مقدمے کا معاملہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ یہود میں سے بھی جو حق پہ ہوتا تھا اس کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زیادتی نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ ان کے اپنے پریس جو تھے وہ مشہور تھے اس بات میں کہ وہ مال لے کے مقدموں کے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا۔ لیکن منافق جو تھا وہ جانے سے احراز کرنے لگا، ایسی عذر پیش کرنے لگا، کیونکہ اس کو ایک تو یہ خطرہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ ساتھ دیں گے اور فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا، تو وہ تھوڑا پیچھے ہونے لگا، کہیں گا نہیں نہیں ایسا کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، تمہاری عدالت میں چلتے ہیں. اب ایسی بات کھل کے تو نہیں کر سکتا نا بندہ، پھر ایسے وقت میں وہ کیا جملے بولتے ہیں، نہیں نہیں دیکھو نا آخر اب تمہارا بھی تو حق ہے نا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مطمئن رہو، تمہارے طرف چلتے ہیں. اس کو پتہ تھا وہاں کچھ رشوت دے کے کچھ مکر کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا، لیکن یہودی نہیں مانا. اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے گواہی جو دشمنوں سے ملے. اس نے کہا نہیں، مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے. اب ظاہر ہے مسلمان تھا، انکار کیسے کرتا، چل پڑے. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں جا کے بات سنائی، اس نے بھی سنائی، اس نے بھی سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ سچا ہے اور یہ معاملہ جیت گیا. جب یہاں یہ بات ہو گئی تو منافق کہنے لگا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جا کر بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، ان کے نائب کی حیثیت سے مقدمات کے فیصلے کرنے کا اختیار موجود تھا کہ اگر آپ کبھی بزی ہوں یا آپ مصروف ہیں تو کوئی دوسرا کر لے. منافق کیوں لے کے گیا حضرت عمر کے پاس آپ کو، یہاں بھی غور کیجئے گا. ایک بات تھی دل کی، اور وہ کیا تھی؟ اس کو پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ بہت غیرت رکھتے ہیں، اسلامی حمیت ہے ان میں، یہود سے ان کو یعنی ایک سخت رویے کی توقع تھی. تو کہنے لگے کہ چلو وہاں جاتا ہوں اور دیکھیے، دیکھنا وہ اسلام کی بنیاد پہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب دونوں گئے حضرت عمر کے پاس، اپنا اپنا بیان دیا، اس نے بھی دیا، اس نے بھی دیا. جب یہودی اپنی بات بتا رہا تھا نا، تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ویسے عمر صاحب، ہم آپ سے پہلے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. اب یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور تلوار لے آئے اور آ کے اس منافق کی گردن کاٹ دی، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کرے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. اب آپ دیکھیے کہ ایک مسلمان قتل ہو گیا. جب وہ مسلمان قتل ہوا تو اس منافق کے وارث جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے نبی آپ کے نمائندے نے قتل کر دیا، قصاص کا مقدمہ ہو گیا حضرت عمر پہ. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، بات بڑی، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فیصلے کے بعد میرے پاس آئے، اتنی بڑا ان کا جرم ہے، اتنی بڑی انہوں نے گستاخی کی، تو میں تو یہ برداشت نہیں کر سکا. اب جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ لوگ قسمیں کھانے لگے کہ ہم تو فیصلہ لینے تو نہیں گئے تھے، ہم تو حضرت عمر کے پاس گئے تھے تاکہ دونوں فریقین میں صلح اور سمجھوتا ہو جائے. آپ پڑھ چکے نا، یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا. کہیں گے ہم تو گئے نہیں تھے، بات بدل گئے، کہا یہ تو صرف اس لیے گئے تھے یہ لوگ اور انہوں نے جلدی کی اور قتل کروا دیا اور قسمیں بھی کھانے لگے. اب حضرت عمر کے پاس کوئی اپنی بات کی دلیل نہیں تھی، منافق تو مر چکا تھا، اور بات وہ بدل گئے. تو اس پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے العلیم ہونے کا ثبوت دیا اور آیتیں نازل کر دی کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. اللہ نے ان کے دل کے کھوٹ کھول دیے کہ وہ لوگ جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے، آپ کو حکم تسلیم نہیں کرتے، ان کے تو ایمان کی بات ہی کیا کرنی، یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کا نام تو لیتے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانتے. اور یہی تھا وہ مقام جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کا لقب ملا، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے. اس پہ یہ پوری آیتیں نازل ہوئیں. اب ضرور آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، یہ مصیبت کون سی ہے؟ عمر فاروق کا منافقوں قتل کرنا کیوں پہنچی؟ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یہ کیا ہے؟ اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں یعنی اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور سے اپنا فیصلہ کروانا. ثم جاؤ کا یخلفون باللہ، کون آ رہے ہیں؟ اس کے وارث آ رہے ہیں. قسمیں کیا کھا رہے ہیں؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا تو ارادہ ہی تھا احسان اور توفیق کا، ہم تو موافقت کرنا چاہتے تھے، مل جل کے رہنا چاہتے تھے. ہم کہتے ہیں سارے ایک جگہ رہو، ایک طریقے سے کام کرو. اصل میں دل میں کفر کی ہمدردیاں تھیں یا اپنے اسلام کی حمیت کی کمی ہے، لیکن باتیں اوپر سے کرتے ہیں اسیمیلیشن کی. تو ایسے لوگ، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ کو پتہ ان کے دلوں میں کیا ہے. آپ کیا کریں؟ فارد انہم و ازہم، آپ اعراض بھی کریں، یعنی آپ کیا کریں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کام تو ہو گیا، اب آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھیں؟ اگنور کریں اور ان کے دل کو بدلنے کی کوشش کیجئے، ان کے دل پہ حملے کریں، ان منافقوں کی قطعاً پرواہ نہ کریں. ہاں، اپنے دل نشین اور پر اثر انداز میں ان کو نصیحت کرتے رہیں اور ان کو یہ بات بتا دیں کہ اللہ اپنے رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. اگر رسول کی اطاعت نہیں کرنی، اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، تو بتاؤ کہ اللہ کا نبی تمہارے پھول لینے کے لیے بھیجا گیا؟ تم اس کو پھولوں کے گلدستے پیش کرو، تم اس کو جھک جھک کے سلام کرو، رسول کا نام لیتے تمہیں حال پڑ جائیں، رسول کا نام لیتے ہی تمہیں ایسے لگے کہ جیسے تم غشی کی حالت میں چلے گئے، اور جہاں اللہ کے نبی کی کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی سنت، کوئی قول پیش کیا جائے تو تم وہاں سے کھسکنے لگو. یہ بات نہیں ہو سکتی. اصل بات کیا ہے؟ کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، دل اثر بات کیجئے، دل کو پکڑنے والی بات کیجئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قولاً بلیغاً کون سی ہوتی ہے؟ اب دیکھیے، انشاءاللہ اس پہ اگلی آیتوں میں بھی ہم اس پورا دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے ان کی بات مانی جائے. لیکن یہاں اس لفظ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ رسول کو کہا گیا کہ ان کو قولِ بلیغ کہیے. دین کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ جب بھی لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کے اندر انداز کون سا ہونا چاہیے؟ دل میں اتلنے والا. قول بات کو کہتے ہیں، بلیغ بلغہ سے ہے، بلیغن اندر پہنچنے والی، یعنی بات وہاں پہنچ جائے جہاں کہ اس کو پہنچانا مقصود تھا. کس کی بات دل میں اترتی ہے؟ آپ سارا دن اپنے بچوں کو باتیں کہتے ہیں، آپ اپنے چھوٹے لوگوں کو بھی کہتے ہوں گے، یعنی جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ میری بات تو بچے سنتے ہی نہیں؟ اکثر یہ بات عورتوں کے منہ سے سنی گئی نا. آج کل کے تو بچوں کو اثر ہوتا ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کسی کے بھی دل تک بات پہنچانے کے لیے کون سی چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں. پہلی چیز، اللہ سے مدد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو لفظ ہے نا، یفقہوا قولی، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کسی بندے تک بات کرنا چاہیں، پیغام پہنچانا چاہیں، وہ فارمل بھی ہو سکتا ہے، وہ انفارمل بھی ہو سکتا ہے، وہ باضابطہ طور پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بے ضابطہ بھی ہو سکتا ہے. کسی محفل میں کلاس روم بنا کے اسٹیج پہ بیٹھ کے بات کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور ون آن ون بیس پہ کسی سے صرف اپنی بات منوانا بھی ہو سکتا ہے. وہ شوہر سے کوئی بات منوانی ہے، وہ گھر والوں سے کوئی بات منوانی ہے، وہ بچوں کو کوئی بات سمجھانی ہے، تو اس کے لیے پہلی چیز اللہ سے مدد مانگیں. یفقہوا قولی، اے اللہ یہ میری بات سمجھ جائیں، مجھے نئی بات کرنی آتی، مجھے سلیقہ نہیں، مجھے طریقہ نہیں آتا، لیکن یہ میری بات سمجھ جائیں، ان کو توفیق دے کہ میری بات سمجھ جائیں. یہ پہلی چیز ہوتی ہے، اللہ کی مدد مانگنا لازم ہے. دوسری بات، جو بات انسان کہنے والا ہے اس پہ خود اس کا اپنا عمل بھی ہو. کیونکہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، جب بھی ہم کوئی بات دوسرے تک پہنچانے لگیں تو دیکھ لیں کہ کیا میرے تک وہ پہنچ گئی ہے. بعض دفعہ ہمارے اپنے تک وہ بات نہیں پہنچی ہوتی جو دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہیں، अपने आप को चेक कर लें, जायज़ा लेना आप इसका नाम रख सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट। जो बात कहने जा रही हूँ मेरे अपने अंदर है, जो बात दूसरे से मनवाना चाहती हूँ कि मैं मान चुकी हूँ। और यकीन करें, खुद को मनवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। हम अपनी नहीं मानते और चाहते हैं दूसरी माने। फिर तीसरी चीज़ इसी के साथ आप मैच कर सकते हैं कि मैं तो उसको अपनी बात मनवाना चाह रही हूँ, क्या मैं भी रब की मानती हूँ? क्या रब की कही हुई बात मुझे भी समझ आती है जो मेरी कही हुई इसको समझ आएगी? ये अगला स्टेप होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिससे बात की जा रही है उसकी साइकोलॉजी को समझना। साइकोलॉजी मीन ह्यूमन नेचर कह लें आप, इंसानी फितरत को समझना आना चाहिए बात करने वालों को। अगर आप लोगों की फितरत को नहीं समझते ना, तो फिर आप उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। मिसाल दूंगी आपको कि जैसे एक मज़दूर है, तरखान है, काम कर रहा है, उसको पता होता है ना कि ये दीवार इतनी मोटी है, इसके अंदर इतना मोटा कील जाएगा, इस इधर ये इस साइज़ की ड्रिल मशीन सुराख करेगी। अब नाजुक सा कील ले और कंक्रीट की वॉल में डालने के लिए ज़ोर से थोड़ा मारे, कील मुड़ जाएगा लेकिन दीवार में नहीं जाएगा। और बिल्कुल कच्ची शीट रॉक की दीवार में मोटा कील डाल के ज़ोर से पीछे से थोड़ा मारे, तो वो सिर्फ कील ही नहीं जाएगा, वो इर्द गिर्द से थोड़ा सा उसका अंदर का जो मादा होता है वो भी मटेरियल उतरेगा और वो सुराख हो जाएगा। अकलमंदी क्या होती है, किस दर्जे की चीज़ कहाँ होगी, ये कितना बोझ अफोर्ड कर सकता है। हर इंसान की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, कौन कितनी डोज लेगा। आप दवा खाते हैं तो उसकी शीशी पे लिखा होता है 12 साल से 14 साल की ये डोज है, 8 से 10 की ये है, और एल्डर्स की ये है। वो तो एक सर्टन अमाउंट होती है, उसमें भी पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। बाज़ उम्र के बड़े होते हैं लेकिन वीक होते हैं जिस्मानी तौर पर। इसी तरह सारी चीज़ों को साथ रखते हुए अगर आप देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि बात किस इंटेंसिटी की करनी है, कितनी शिद्दत से करनी है, कितना गुस्सा करना है, कितनी प्यार करना है। कुछ लोग गुस्सा मानते हैं, कुछ प्यार मानते हैं, कुछ डायरेक्ट बात मानते हैं, कुछ इनडायरेक्ट बात मानते हैं। कुछ को जब तक आप उनके लेवल पे उतर के बेतकल्फ़ी में ना बात करें वो सुनते नहीं। तो दाइये दीन के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि लोगों की पर्सनैलिटीज़ को डिस्कवर करें, डिसक्लोज कीजिए लोगों को, वो खुद ही अपना दिल खोल के आपके सामने रख देंगे। ठीक है, इसके लिए बंदा दुआ भी मांग सकता है और अल्लाह ताला इसके लिए रास्ते खोल दे, कोई का कई इसकी ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन ऑब्ज़र्वेशन से ये चीज़ आम होती है। आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन तेज़ कर लें, लोगों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, आपको बहुत सारे हकायक खुद बहुत समझ में आने शुरू हो जाएंगे। फिर इसी तरह बात दिल में कब उतरती है, जब बात सुनने वाला बात सुनाने वाले पर ट्रस्ट करें, अपना दिल खोल के रख दे। पहले एक ऐसा ताल्लुक़ कायम कीजिए अपना उसके साथ कि वो आपसे कुछ छुपाए ना। ये ऐसे ही लगता है जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर बात पड़े नाइस होते हैं, काइंड होते हैं, अच्छा क्या हुआ था, रात को क्या खाया था, अच्छा फिर ऐसे तो नहीं होगा, खाते ही तो नहीं सो गए, अच्छा आप बताएं कि एक्सरसाइज की थी, लाइक दिस। अब मरीज़ अपनी हर बात सुना, बाद दफ़ा वो बातें भी सुना देते हैं जो वो झिझक रहे होते हैं। और बाज़ डॉक्टर इतने हार्ड होते हैं कि माथे पे तेवरी चढ़ी होती है, तो मरीज़ आधी बात तो उसको बताते ही नहीं। दाइये दीन भी एक डॉक्टर होता है, ये दिल का डॉक्टर होता है। आप जब तक लोगों के और अपने बीच में एक बोंड कायम नहीं करेंगे ना, एक रबता, एक जबता, तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, पहले अपनी जगह बनाएं। देखिए, आपकी बात कोई कब सुनेगा, जब आपकी कोई अहमियत है उसकी नज़रों में। जो आपको नहीं अहम समझता वो आपकी बात को मानेगा। पहले अपनी जगह बनाएं। जैसे कहीं कील लगाना है तो पहले इर्द गिर्द की जगह को नरम करके देख लेते हैं कि कील जाएगा कहाँ। आप उंगली सुराख करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ ज़रा नरम जगह है, वहाँ जाके बात की जाए। तो ये सारी चीज़ें कौलन बलीग में आती हैं, जब इंसान कोशिश करते हैं इस बात की कि अगले की साइकोलॉजी को समझ सकें। फिर अगला पॉइंट एक इसमें होता है जब बात मौका माहौल के मुताबिक हो। बाज़ दफ़ा बात बहुत अच्छी होती है, बात कहने वाला का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है, लेकिन मौका ठीक नहीं होता। एक बंदा भूखा है और आप उसको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझ आएगी बात? हर किस नहीं आएगी ना। वो कहेगा रोटी चाहिए, आप उसको कहते हैं ये करो, आओ ये सीखो, वो सीखो, वो कहेगा कैसे करूँ। हाँ, फिर इसी तरह कॉलन बली क्या है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बात करने वाले को अपनी अपनी कही हुई बात पे इतना यकीन हो, कॉन्फिडेंटली बात करे, कच्ची कच्ची बातें ना करें, मेरा ख्याल ऐसा है, मेरा ख्याल है वैसा, मैं सोचती हूँ ऐसे, मैं सोचती हूँ वैसे, ऐसा ना करें। फिर अगली बात यह है कि बात जो पेश कर रहा है देख ले कि उससे पिछले दर्जे की बात भी वो कर चुके हैं कि नहीं। मिसाल इसकी यही दूंगी कि आपको कोई कहता है इसको हिजाब पे मना करें, हिजाब की बात करें कि हिजाब पहने, तो आप देखेंगे कि क्या ये नमाज भी पढ़ती है नहीं। यानी बात सीक्वेंसली की जाए, अहम बात पहले की जाए, गैर अहम बात उसके बाद की जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और मौका होता है कि जिस वक्त आप बात करना चाह रहे हैं जो शख्स है उसकी हालत का भी आपको अंदाज़ा हो। मिसाल दूंगी कि आप किसी ऐसे शख्स के पास बात कर रहे हैं जिस बेचारे को 2 दिन से रोटी नहीं मिली, भूख है, घर में बच्चे भूखे हैं, और आप जाके उसको इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे भरपूर दर्स दे दें, फ़ायदा होगा नहीं होगा ना। खुशी के मौके पे जाएं और आप वहाँ सब्र पे दर्स दें या मौत पे दर्स दे दें, और मौत वाले घर में जाके आपके आएँ ज़रा देखते हैं कि इस्लाम में शादी कैसी होती है, लोगों के दिल मसोसे हुए हैं, आप कैसे अपनी बात वहाँ पहुँचाएँगे। ये सारी हिकमतें इंसान को आनी चाहिए। बाद दफ़ा बेमौका बात करके हम दूसरों को लूज़ कर देते हैं, बाद दफ़ा बात जो है करके हम कहते हैं चलो जान छूटी, हमने तो कर दी, अब मानेंगे मानेंगे, नहीं मानते तो ना माने। हैं, पंजाबी की एक आपने बात सुनी होगी ना कि गल वेले दी, कहते हैं कि वक्त की नमाज और बेवक्त की टकरें। नमाज वक्त पे पढ़ें तो वो नमाज होती है, और बेवक्त नमाज पढ़ें तो वो बस टकरें ही मार के आपने एक फ़र्ज़ पूरा कर लिया। फिर इसी तरह सुनने वाले की जहनी कैफियत को समझे बगैर बात करते जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी कैफियत को समझना चाहिए। डॉक्टर एकदम तो दवा नहीं दे देता ना, पहले पूरी चेकिंग करता है फिर देता है ना। इसी के ऑपोजिट भी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि बात कब दिल में नहीं पहुंचती, बात बकौले बलीग कब नहीं बनती, कि जब हम बेमौका बात करते हैं, लोग अगले की जहनी कैफियत को नहीं जानते, बात कहने से पहले अल्लाह से मदद नहीं मांगते, उसके लिए दुआ नहीं करते, अपने अमल को नहीं देखते। अब देखिए कि कौले बलीग के इतने असरात होते हैं, इतने गहरे हैं, और इसके फ़ायदे इतने हैं। ये घना सायादार दरख्त है, इसकी छाँव में बैठने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब हमें बात नहीं करनी आती तो बाज़ दफ़ा बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो सारी बातें हमारे तक रह जाती हैं और आगे हम उसको नहीं ले पाते। और अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि आप इनके लिए कौले बलीग करो, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौले बलीग कितनी अहम चीज़ है, कितनी ज़रूरत है इसको इसकी करने की। ऐसा ना हो कि इंसान ये कर करा के अपना किया कराया सब कुछ ज़ाया कर दे। फिर इससे आप देखिए कि जब इंसान अपने आप को जोड़ता है तो वाकई उसकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत मोड़ भी आते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको मौके भी ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं, और इस तरीके से लोग अपने कामों को लेते हैं। अब एक सवाल, इतनी जो बातें हो रही हैं उसी के अंदर से एक सवाल उठ सकता है कि लोग अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर तागूत के पास अपने फ़ैसले क्यों लेके जाते हैं, इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहली बात है कि अल्लाह के फ़ैसले और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर दूसरी बात है कि ये लोग किसी मुस्तकिल मेयार पर नहीं होते, जैसा वक्त हुआ वैसा काम करने के आदी होते हैं, यानी बेअसूल लोग होते हैं। तीसरी वजह जहालत होती है, जहालत की वजह से ऐसे काम करते हैं। चौथी वजह जहालत नहीं बल्कि जानबूझ के इरादतन फैसले तागूत से करवाना चाहते हैं। फिर अगली इसकी वजह ये होती है कि ऐसे लोग محسوس کرتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے جانے کا یہی طریقہ ہے. شادی، غمی، زندگی کے معاملات، مقدمے سارے طاغوتی نظام سے چلتے جائیں تو چلے گا، نماز ہم سنت کے مطابق پڑھ لیں گے. ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. ایسے لوگ کیوں لے جاتے ہیں، یہ کس سوچ کے حامل ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صرف ہمیں نماز سکھانے آئے، حج کا طریقہ کرنے سکھانے آئے، یا کچھ سنت عبادات کرنا سکھانے آئے. ایسے لوگ طاغوت کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگ جینے مرنے، شادی، غم، کھانا پینا، رہنا، معاملات کو انسانی معاملہ سمجھتے ہیں. وہ ایسے معاملات کو دینی معاملہ نہیں سمجھتے. اور ایسے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے دو طرح کی رہنمائیوں کی ضرورت ہے. ایک فرائض کی حد تک عبادات کے نام پہ، اس کے لیے تو وہ دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ دینی معاملات میں نبی کی رہنمائی کو اہم نہیں سمجھتے. اور آج دیکھیے تو مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے، نام کی حد تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے لے کے ہم روتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمارا کیا حالات ہے، کیا ہم نہیں دیکھ سکتے؟ شیطان کیسے دلالم بعیدہ پہ لے کے جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو اسلام کی حدود سے نکال رہا ہے، کیسے آج دین کے نام پہ مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بتا دو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول آتا اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں دے دی. 3 سے زائد مقامات پہ غالباً یہ آیت آتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی صورت میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اسوہ کی بات سورت ممتحنہ میں آتی ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی صورت میں بہترین اسوہ ہے. اور دیکھا جائے تو رسول انسان بنے ہی اس لیے تھے، رسولوں کو انسان اسی لیے بنایا گیا کہ وہ جو کام کریں وہ دوسرے انسان بھی کریں. دیکھیے کہ اگر صرف تعلیمات دینا مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے ذریعے سے بھی بھجوا دیتا. تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک بڑے بڑے فرشتوں کے ذریعے سے آتی، خوب اچھے وہ علم کی مسندوں پہ بیٹھے ہوتے اور ڈوز اور ڈونٹس کہہ کے چلے جاتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشر ہونے کا مسئلہ ہے نا، یہ بھی آج کے دور میں اسی لیے زیادہ اٹھتا ہے کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے. وہ ارے ان کی تو بات ہی نہ کیجیے، ارے ان کی تو کیا کہنے، وہ ہم ان جیسے کیسے. کبھی سنے اپنے یہ جملہ لوگوں سے، ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں بھائی، آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ انسان تو وہ بھی تھے، آپ بھی ہیں. ان کی بھی 2 ٹانگیں تھیں، آپ کی بھی ٹانگیں ہیں. ان کے اندر بھی دل، دماغ، جسم کے سارے تقاضے تھے. ان کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کو بھی پڑتی ہے. کون سی چیز تھی جو ان کو آدھی آدھی رات تک جگاتی تھی؟ ایمان کی قوت. ہاں، ایمان کا فرق تھا. ان کی نگاہیں آخرت پہ لگی ہوئی تھیں، تمہاری نگاہیں اس دنیا پہ لگی ہوئی ہیں، یہ فرق ہے. وہ اپنے نفس پہ قابو پانے والے تھے، تم قابو نہیں پانے والے. وہ اپنے گھر والوں، بیوی، بچوں میں سے اٹھ کے اس لیے نماز کے لیے چلے جاتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ان کو پتہ تھا یہ فلاح کی دعوت ہے، یہ کامیابی کی دعوت ہے. آج کے مسلمان کو نہیں پتہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سے ہٹا کے کسی اور منصب پہ فائز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو نورانی کر دیتے ہیں، تاکہ پھر یہ تو کہہ سکے نا کہ ان کو دیکھ کے بس ہم نعتیں پڑھتے رہیں گے، چومتے رہیں گے ان کے نام کو اور اپنے ہی انگوٹھوں کو چومیں گے، ان کے جوتوں کو سر کے اوپر رکھ کے ہم اس سے برکتیں تو لیتے رہیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. انداز پہ غور کیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ نہیں کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. یہ آیت سیدھی سی ایسے بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ ہم نے رسول کو نازل کیا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن وما اور اللہ کو کیوں ڈال دیا کہ بات خاص ہو جائے. اونلی دس از دا پرپز آف سینڈنگ دا پروفٹ، کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کو زندگی کے ہر معاملے میں آگے رکھا جائے. اللہ کا نبی سوتا کیسے تھا، وہ کھاتا کیسے تھا، وہ پیتے کیسے تھے، وہ شادیاں کیسے کرتے تھے، وہ غمی کیسے مناتے تھے، ان کا اپنی بیویوں سے تعلق کیسا تھا، وہ ایک جرنیل ہونے کے ناطے کیسے تھے، ایک استاد ہونے کے ناطے کیسے تھے، وہ ایک شہری ہونے کے ناطے کیسے تھے، وہ ایک نیبر کیسے تھے. یہ مقصد تھا لیوتا، یہاں لفظ یوتا آیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، تاؤن سے اس کا روٹ ہے. اور اطاعت کہتے ہیں وہ اطاعت جو دل کی خوشی سے کی جائے، دل توڑ کے بات نہیں کرنی، دل کھول کے بات کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کو ماننا ہے. آج کے مسلمان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تعلق ہے؟ خوبصورت لفظوں کے گلدستے بنو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھو. اور آج کے بارے اللہ کے نبی کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ وہ غیب جانتے تھے، وہ بگڑیاں بناتے تھے، اور بعض سوچتے ہیں کہ رسول کی سفارش سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہمیں پکڑ کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. پھر اور لوگوں کے دعوے کیا ہیں رسول کے بارے میں آج کے دور میں؟ کہ جہاں چاہا ان کو بلا لیا، جس کا دل چاہا بلا لیا، کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کی اس بات کی کہ اچھا ٹھیک ہے وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں. اور ایک نے بلایا تو اسی وقت میں دوسرا بھی دوسرے شہر میں بلانے کو تیار ہے، اور ان کا دعویٰ کہ وہ جاتے ہیں. حالانکہ رسول کیوں آیا؟ اللہ علیہ بإذن اللہ. پھر دیکھیں رسول کی بھی اطاعت کہاں ہے؟ اللہ کی اذن کے ساتھ. یہ غلط فہمی ہے، نہیں بچیں گے. یاد رکھیے اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کر کے اگر بچتا تو ابو طالب بچ جاتا، جنہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ محبت کی، آپ کو وہ پیار دیا جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے. لیکن کیا غلطی ہوئی؟ آپ کی بات سے محبت نہیں کی. اسی طرح آج ہم اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کر کے نہیں بچیں گے. آپ کی زلفوں کی باتیں، آپ کے گالوں کی باتیں، آپ کی آنکھوں کی باتیں، آپ کی کملی کی باتیں، آپ کی مسکراہٹ کی باتیں کر کے نہیں بچیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت نہ ہو جائے. 3 دفعہ یہ جملہ اپنے نوٹس میں لکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے نہیں بلکہ ان کی بات سے بھی محبت کرنی ہے. یہ ہوتی ہے اطاعت. اس لیے آتا ہے نبی، دیکھیے کہ ایک مسلمان بھی سوئے اور ایک کافر بھی سوئے. آپ کہتے ہیں مسلمان کو سونے کا بھی اجر ملتا ہے، کافر کو نہیں ملتا. ایک مسلمان بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے. کافر کھائے تو کوئی اجر نہ ملے، مسلمان کھائے تو اجر ملے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کوئی میجک ہے؟ نیور. فرق کیا ہے؟ ہاں مسلمان سوتا ہے لیکن وہ سونے سے پہلے کچھ چیزوں کو سامنے رکھتا ہے. مجھے سونا چاہیے اس وقت، میری کوئی نماز کا وقت تو نہیں جا رہا، چلو وضو کر لوں، میرے اللہ کے نبی وضو کیا کرتے تھے، چلو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، چلو سورہ ملک پڑھ لوں، بلکہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، میں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، چلو پہلے دائیں کروٹ لیٹتا ہوں، اپنے ہاتھ دونوں گالوں کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں، چلو آخری کل پڑھ کے اپنے جسم پہ ذرا ہاتھ پھیر لوں، اور اسی میں ان کو نیند آ جاتی ہے. اللہم بسمی کا منہ تو آہیا کہہ کے. یہ ساری سنتیں اس کی نیند کو عبادت بنائیں گی. اور کافر جس چت لٹا سو گیا، الٹا سویا، سیدھا سویا، کھاتے ہوئے سویا، دیکھتے ہوئے سویا، اس کو پرواہ نہیں. کیا یہ دونوں سونے برابر ہیں؟ کافر بھی کھاتا ہے، مومن بھی کھاتا ہے. مومن کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے سکھایا. بیٹھنے کی ہر ممکن کوشش، ایسی پوسچر بناتا ہے جو سنت سے قریب ہو. دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اپنے آگے سے کھاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی یہ تھا کہ کل بھی یمینک ومما یلیق، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بالکل اپنے آگے سے کھاؤ. وہ پوری پلیٹ میں نہیں ہاتھ پھیرتا، وہ 3 حصے کر کے کھاتا ہے، ایک حصہ پیٹ کا بھرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ ساری سنتیں اس کی زندگی کو عبادت بناتی ہیں. اور یہ ہے لیوتا بإذن اللہ، اس کو دیکھتے جاؤ، زندگی کو بدلتے جاؤ. اور یہی صحابہ کرام نے کیا. کتنی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قسم کی محبت کرتے تھے، کہ آپ کے بیٹھنے کے انداز کو بھی دیکھا کرتے تھے. ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سفر پہ تھے، ایک خاص مقام آیا تو وہاں رک گئے، اپنی سواری سے اترے اور غلام تھا یا جو بھی ساتھ تھا اس کو کہا میں بھی آتا ہوں، اور ایک جگہ تھی خاص، وہاں بس ایسے ہی بیٹھ گئے. یعنی کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جیسے قضائے حاجت کے لیے کوئی بیٹھتا ہے، اکڑوں بیٹھنا بولتے ہیں اس کو، اس طرح بیٹھے چند لمحے بیٹھ کے اٹھ کے چل پڑے. اب جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا, آپ کو کوئی حاجت نہیں تھی, آپ نے کوئی فارغ بھی نہیں ہوئے, لیکن ایک ایکشن اس طرح کا آپ نے کیوں بنایا؟ تو کہا کہ اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس راستے سے گزرا تھا اور ٹھیک اس جگہ پہ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تھے. آج میں یہاں سے گزرا تو میں نے سوچا کہ میں اس سنت کو اپنا لوں, میں اس سے کیوں محروم رہوں؟ میرا پیارا نبی یہ جو اس جگہ پہ بیٹھا تھا, میں بھی بیٹھ جاؤں. محبت تو یہ ہوتی ہے, محبت تو جھلکتی ہے. انسان کے ایکشنز, انسان کے کام, اس کے لفظ بتاتے ہیں کہ اس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے. کیا مثالیں ان کی محبتوں کی بات کی جائے کہ جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے تھے, جو اطاعت کرتے تھے. تو لہٰذا اللہ کے نبی کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. صرف یہ پوچھنا کہ کتنی سنتیں ہیں نماز کی, کتنی رکوع ہیں, کتنے سجدے ہیں, یہ عبادت کرنا اگر انہوں نے سکھایا تو معاملات بھی انہوں نے سکھائے, اخلاقیات بھی انہوں نے سکھائیں, ان کا چلنے کا انداز, ان کی دوستوں میں باتیں, وہ کس طرح ہنستے تھے, وہ کتنا اونچی بولتے تھے, وہ کتنا آہستہ بولتے تھے, آپ کے بولنے کی رفتار کتنی تیز ہوتی تھی. ایک ایک چیز سنتوں میں ڈھلتی جائے گی تو زندگی میں خوشی آ جائے گی. جو کر چکے سو کر چکے. اس دور کے منافقوں کو دیکھیے, اتنا بڑا معاملہ کرنے کے والوں کو بھی کہا گیا, اگر آج بھی ان کو احساس ہو گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا, ظلم کر چکے ہیں, تکلیف اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں, آج وہ پلٹو, فاستغفر اللہ, اللہ سے بخشش مانگو. یہ خود بھی مانگے, ایسے لوگ جو ایسی زندگی سے غافل تھے ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ معافی مانگے اللہ سے, اور ساتھ ہی رسول کو کہا کہ واستغفر لهم الرسول, رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے. کتنا پیارا قانون ہے. آج کہتے ہیں رسول معاف کرے گا, اللہ کہہ رہے ہیں رسول معاف نہیں کرے گا, اللہ سے معافی منگوائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہے گا, سفارش کرے گا کہ اللہ میرے اس بندے کو معاف کر دے, پھر ایسے بندے کو معاف کیا جائے گا, ایسے بندے کو سامنے رکھا جائے گا اللہ کی معافی کے. تو لوجد اللہ تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. اس کی زندگی میں رسول کی حیثیت کیا ہے, ایک ہیرو کی ہے یا ایک قائد کی ہے, ایک رہبر کی ہے. وہ رہبر کامل تھے, وہ مکمل رہنما تھے. جو اس میں سے جتنا لے لے گا اتنا ہی اس کو مل جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں سے ہمدردی کرو, جھٹک کے پھینک نہ دو, ہاں دوسرے عقیدے کے ہیں, دوسرے مسلک ہیں, چھوڑو چھوڑو, نہیں, ان کی اصلاح کرو, ان کے دل میں اترنے والی بات کرو, اخلاص سے بات کرو, ان کے دل کا جائزہ لو, کھوٹ تو نہیں ہے, تسنن تو نہیں ہے, اس طریقے سے بات کرو کہ جس سے ان کے دلوں میں تمہاری بات آ جائے. اپنے دل سے باتیں کرو, اوپر سے پڑھی پڑھائی باتیں نہ کرو, دوسروں کی سنی ہوئی باتوں کو نہ بولو, اپنے دل سے بات کرو. کیوں؟ کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. دل میں درد نہ ہوگا جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں, دل نہیں پگھلے گا. ایسے ہی نا جیسے آپ دیکھیے کہ اپنے بچے کو دیکھ کے جو محبت اٹھتی ہے نا, وہ غیر کے لیے نہیں اٹھتی. جب تک اپنے بچوں والی محبت نہ انسانیت کے لیے دل سے اٹھے, تب تک دل سے باتیں نہیں نکلتی. اور رسول کی آمد کا مقصد جھنڈیاں لگانا, جشن منانا, نعتیں پڑھنا نہیں, بلکہ ان کی بات ماننا ہے. بس آپ دیکھیے کوئی استاد ہے تو استاد کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ جو کہتا ہے اس کو سنا جائے, عمل کیا جائے. وہ کہ سبق سناؤ اور آپ جھٹ سے پیچھے سے پھول نکال گئے کہ استاد صاحب یہ آپ کے لیے پھول ہے, فائدہ ہوگا؟ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ گناہ گاروں کو بھی امید دلا دی گئی, معافی مانگو. بعض لوگوں نے یہاں سے غلط بات بھی نکال لی, کہتے ہیں دیکھو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے گناہ یاد کرو اور روزہ اور معافی کی درخواست کرو. نہیں, یہ اللہ کے نبی کی زندگی کی بات تھی, وہ تو چلے گئے. آج اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو اور ان کی نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو گے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی.